Abbasi karşı devrimi. Hile-i şer'iye fıkı. İslam fıkıh külliyatında Kitabül Hiyel diye bir edebiyat var. Hile kitabı, hileler kitabı. Allah Allah. Nasıl bir şey bu? Hile-i şer'iye. Yani şer'i hile, kanuna karşı hile demektir bu. Allah Allah. Kanuna karşı hilenin kitabını yazıyorsanız kanun var mı? Siz nasıl bir fıkıh koyuyorsunuz ortaya ya? İnsanlara hem kanunu koyuyorsunuz hem de hileyi koyuyorsunuz. Yani bu kanun, bu da hile. Bu kanunu gör, bununla da aş. Bu nasıl bir şey? Bir din ki hilenin kitabını yazıyor. Bir fıkıh ki kitabın hilenin kitabını yazıyor. Hem de kitaplarını yazıyor. Bu nasıl bir şey? İnsanlara dürüst olmayın. Hile yapın. Aşın bunları, aşın. Zekatı aşın. Harun Reşit demiş ki, efendim, Zübeyde'ydi değil mi eşinin ismi? Zübeyde Hanım'ın altınları o kadar çok ki demiş başkadı Ebu Yusuf'a. Bunların zekatı bile bir servet ediyor. Ne yapmalı demiş. Yani hilesi yok mu bunun demeye getiriyor. Başkadı, yani tabii dedim ya, nasıl olsun efendim? Her zaman bürokrat olan din bürokrasisi bunu yapmıştır maalesef. Bunu yapmayanları yaşatmazlar zaten orada. Farz mı, vacip mi, sünnet mi olsun, ne olsun efendim? Efendim. Ebu Yusuf da diyor ki ondan kolay ne var? Ya Emirül Müminin ne yapalım? 11 ay sonra diyor, valide hanımefendi servetini, altınlarını sana efendim hibe etsin diyor. Bir ay geçsin diyor, ondan sonra o geri, sen geri ona hibe edersin diyor, zekattan kurtulmuş olursunuz. Kaynaklardan veriyorum. Yani öyle kafadan atmıyorum, uydurmuyorum. Hanefi kaynaklarından veriyorum. Dolayısıyla durum bu. Şafii'nin de böyle garip garip hileleri var. Efendim, yani Ebu Yusuf ve Harun Reşid örneği işte bu. Zaruret fıkhı ve mobil sınırlar sorunu. Bir de bizim fıkıhta zaruret fıkhı var, biliyor musunuz? Zaruret. Şimdi zarureti kim tanımlayacak? Adamına göre değişiyor. Zarureti kime tanımlattıracaksınız? Elbette vicdan tanımlayacak. İstefti kalbek dediği Allah Resulü'nün, sevgili peygamberimizin, kalbinden fetva iste. Ama vicdanını bastırmamış olan vicdanlar doğru söyler, yoksa yalan söyler. Mobil sınırlar sorunu. Mobil sınır ne demek? Sınır yok aslında. Yani eline alıyorsun, İstediğin yere koyuyorsun. Bugün şuraya koydun değil mi? Ama ertesi gün bu sınırı aşman gerekti. Ne yapıyorsun? Oradan alıyorsun, hop sınırı değiştiriyorsun. Bugün sınırımız buradan efendim. Yarın? Yarın da burada olur mu? Onu Allah bilir. Allah, hele gelecek seneyi hiç kimse bilmez. Peki ne yaparız? O gün gösterir. O gün gelsin hele. O gün bizim menfaatimiz neyi gerektirirse oraya koyarız o sınırı. Müslümanların ahlakı boşuna bozulmadı. Boşuna çukura düşmedik. Kendi ahlakımızı kendimiz bozduk. Ve ahlak bozmak için eserler yazdık. İktidarın mollaları, mollaların iktidarı. Nasıl geldik? Öyle diyordu. Benim şiarımdır bu söz. Hasan Basri. Sultanın, yöneticinin ayağına giden alime lanet olsun, alimi ayağına çağıran yöneticiye lanet olsun, diyordu. Şimdi onlardan ne kaldı? Şatahat, cezbe, manevi sarhoşluk, şirk ehline yardım kılavuzu. Bayezid Bestami ne demiş? Ben öyle bir denize daldım ki peygamberler kıyısında duruyordu. Ne demiş? Leyse mecubbeti leyse cübbeti sivallah. Cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yoktur diyormuş, demiş. Şimdi nasıl kurtaracağız bu şirk sözleri? Kurtaralım. Olur mu? Yani tevhidi verelim, Bayezid'i alalım. Değil mi? Bayezid verilir mi? Tevhid satarız kolay kolay. Tevhidi verelim, şirki satın alalım. Şirki yur, yıkar, üstüne bir elbise geçiririz nasıl olsa. Truvatına döndürürüz. Nasıl edelim? Buna diyelim ki manevi sarhoşluk halinde söyledi. Cezbe halinde söyledi. Şatahat falan diyelim. Yani tumturaklı isimler koyalım. Şirke bir elbise giydirelim. Yani Müslüman edelim şirki. Şirke şehadet getirtelim ama yine içeride şirk olsun canım. Şirk temizlenir mi? Şirk kirlenmenin sonucu değil ki. Şirk kirin kendisidir, pisliğin kendisidir. İnnemel müşrikûne necesün. Pisliktir.